Tunakuwa na nukta nyingine kwa haraka haraka. Leo nimalize mimi. Tukifanya mahadhara mwingine itakuwa ni tu ni addition ya pili. Itakuwa ni second addition, itakuwa ina mambo mengi na tutaipa labda siku sita. Au sio? La ilaha illa Allah. Aina alwala walbara. Kipengele chengine katika muhadhara barahiani, katika mabalaa aliyoleta ni kumtetea Muhammad Bachu. Akasema hivi kwamba huyu kijana asema sio sisi tu, yani kwa maana hawakubakishwa wao tu. Yani kwamba ni wengi katika hawa ni Muhammad Bachu. Muhammad Bachu naye anasema huyu kijana hapa alikuja naye pia akaitwa ni katika mahawari. Sijui nani aliyomuita, kama asema tu Allahu alam ni kweli au ni maneno tu nataka hivyo kutafuta hiyo huruma kwenye mjitama. Anasema kijana huyu alipokuja hapa akaitwa ni katika mahawari, sababu kuna hutuba yake aliitoa huko. Hutuba hiyo anasema amewasema watawala kwamba watawala waliua watawala kadha. Yeye akasema maneno ambayo yapo kwenye vyama ya kisiasa na wao matawala, watu wanaua wanauliwa na hivi dhulma na hivi, basi naye kawa khariji. Kwa hiyo si sisi tu, hivi karibuni kulikuwa na kijana mmoja alikuja hapa, mtoto wa Sheikh Nasr Bachu, Muhammad Nasr Bachu alikuja hapa. Tendo la kuja yeye hapa mwenyewe anakiri, sasa nilikuwa pamoja nao mimi, alikuwa na majadida yeye mwenyewe asema tamka sasa alikuwa nao, lakini sasa nilipoona mwelekeo wao wanapokwenda nikaachana nao. Sasa tendo la kuja hapa kushirikiana na Ansari, naye pia wamempa lebu kwamba ni khawariji, na hasa wamechukua hutuba moja ya Ijumaa alikuwa akizungumza habari ya watawala wa zamani wa Zanzibar walikuwa wakitesa raia na nini, maneno ambayo yapo katika mambo ya kisiasa na vyama vya kisiasa na kudumiana na kuua raia wanafanyaje, ameyazungumza haya. Sasa kwa kusema vile kaambua khawariji, alafu akasema kwamba na hawa ndugu zetu wamefanya kwamba yani kila atakayemtaja mtawala wanaona kwamba jambo hilo halifai. Kwa barahiani akasema kwamba maneno yapo na hawa ndugu zetu wanaona wao kila ambaye anamtaja mtawala basi ni khariji, jambo ambalo anasema liko kinyume na maji sala. Na hivi karibuni kuna sheikh anaitwa Farkusi, wenyewe walizania ni mwenzao, pia alitoa fatawa kwamba yajuzu inkaru alhakimu alana. Kwanza umejenga itikadi kwamba ukiwataja watawala hadharani basi wewe khawariji, jambo ambalo manhaji ya Ahlusunna Waljamaa, hata na Sheikh Farkusi amenizungumza hivi sasa, Sheikh ambao walikuwa wakimuona wao ni mwenzao, akatoa fatwa hivi karibuni kwamba yajuzu inkaru alhakim alana, inajuzu kumkosoa mtawala hadharani. Kasema hivi. Sasa maneno ya Muhammad Bachu yasikizeni. Muhammad Bachu maneno yake anasema mwanamke kafanya jambo ambalo wanaume lilikuwa likiwatoa mikojo. Kuna wanawake wengine watakuja kuthubutu kuyafanya mambo wanaume walikuwa wakifikiria kuyafanya, mikojo inawatoka, hawezi kuyafanya. Kuna wanawake wengine Mwenyezi Mungu anawasifu, anasema walaisa dhakaru kal untha. Kuna wanawake wengine si sawa sawa na wanaume kabisa kabisa, iko hivyo. Jengine anazungumza wale mashehu wa msho wakafanyiwa liwati, wakaliwatiwa, wakafanyiwa majadiliano uchi, watu wazima na watoto wao wamesota, watu kwa miaka mingi magerezani wakafanyiwa ya kufanyiwa, wengine wakalawitiwa, wakafanyiwa mahojiano watu wakiwa uchi kama walivyozaliwa, watu wazima wenye wake zao na watoto wao. Maneno mengine aliyozungumza, wasije watu wakafikiri, wasije wakafikiri watu kama tutaweza kusahau yaliyofanyika katika uchaguzi zilizopita. Na watu wasije wakafikiria kwamba tutasahau yaliyofanyika katika siku za uchaguzi. Lakini tunaona yanakwenda kufutika taratibu, na hili jambo hatuwezi kuliwacha kulisemea. Kila mwenye haki yake apewe. Hatujapata kuwahi kuwa na rais, hatujawahi kuwa na mtawala katika nchi yetu ambaye anatupa matumaini mazuri katika vifua vyetu kuliko rais huyu aliyeingia kwa aina mbaya kuliko marais wote waliopita kwa nyuma. Kwenye mimbari anasema kijana, akasema mwisho, baadaye akasema mwanzo wa utawala huu, yani utawala uliopo sasa hivi kule Zanzibar, umeanza vibaya. Waliuliwa watu, walidhulumiwa watu, wamepigwa watu. Lakini akaendelea kusema kwamba sasa hivi kuna faraja imekuja kwa vile tu wametolewa mashehe wa Bwasho. Ni wajibu kwetu sisi kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kuwa na kiongozi kama huyu. Lakini pia itufunze ya kwamba sio kila jambo linalokuja kwa picha ya shari, jambo hilo mbele yake inaenda kuwa shari. Hapana. Mwanzo utawala huu umeanza vibaya. Wameuliwa watu, wamedhulumiwa watu, wamepigwa watu, lakini katika kipindi kichache. Sasa hii manhaji ya kusema kwanza wanaume walikuwa jambo hili la watoa mikojo, alikuwa kusudia wanaume kina nani? Yaani labda mashehe kusema hawezi. Lakini kama jambo kalifanya mtawala aliyopo ambaye ni mwanamke, wanaume walikuwa haliwezi pia? Kwa maana hii hawatoi watawala waliopita, kwamba ilikuwa watoka mikojo na ni wanaume. Haya maneno haya salafi wa kweli, sisi utwara, we salafi wa kweli bara hili, samtetea huyu maneno haya, amtetea huyu kijana maneno haya. Nimesema huyu kijana kaingia tabaan la istiklala, kama vile mambo haya juzu baid, haifai kunua mimba ya mnyama, lakini ukimnunua mnyama na mimba yake ya juzu. Kwa huyu kaingia tabaan na yathbutu tabaan ma la yathbutu istiklala, mara hiani kamtetea huyu kijana maneno haya. Watu wameuliwa, watu wamedhulumiwa, watu wamepigwa, wanaume walikuwa watu wa mikojo. Haya maneno hayana afya ya kisalafi, haya maneno hayatoki katika pumzi ya kisalafi. Masalafu yawafanyi hivyo. Kwa barayani akasema, na hawa ndugu zetu wanaona kila anapotaja mtawala basi mtu khariji. Lakini Ahmad aje kwa hivyo, hata hivi karibuni Sheikh Farkusi akatoa hiyo fatawa, hasomi kawaida yake. Kwa Sheikh Farkusi ametoa fatawa kwamba yajuzu kuwataja watawala alana. Lakini wakatokea wengine anasema, wakasema hiyo alana lakini awepo mwenyewe. Sasa Sheikh Farkusi akatoa tena hoja nyingine kwamba wako watu waliosema watawala kwenye miji mingine. Wengine wakasema basi kama inafaa, lakini mbona wale masahaba waliokosoa walikosoa mbele ya macho yake tawala? Sasa nyinyi mbona mwazungumza kwenye magazeti, mwazungumza kwenye mimbari, mwenyewe hayupo? Akaleta hoja nyingine za dalili ya baadhi ya masahaba wamewasema watawala na wao wako miji mingine. Hapa simahala kwa kuisoma mfatwa ndefu. Hapa hivi vitabu nilokuwa navyo hivi, hivi ni vitatu, kuna volume tatu hapa au juzuu tatu, hizi ajibiwa tu Sheikh Farkusi fatawa hii. Kuna hii shubuhatu, hizi nasaini zote mnazo ndogo ndogo, hizi zote hizi ni jambo hili. Sasa barahiana atakutatia balaa kubwa, na akawaambia, kwa sababu vijana walikuwepo, hasa hasa nchi kama hizi ni demokrasia, kwa maana yani yafaa yaruhusiwa kusema tu, sababu kuna freedom of name, of speech, of expression, au sio? Akatolea mfano kwamba yeye barahiani aliwahi kwenda nchi moja inaitwa Uingereza, katika jimbo linaitwaje? Makaratasi yangu sioni. Una jimbo, Allah anionyeshe hili niwape uhono. Ala kullin, kuna jimbo akalitaja, bwana alikwenda huko, asema huko bwana yaruhusiwa yaruhusiwa kumtaja mtawala hadharani. Na anasema wale askari, saa kenda akashuhudia bwana mmoja anawasema watawala hadharani, anamtukana malikia hadharani. Sasa wale askari anasema wanapita na vikofia vyao na vijifimbo, yani wameshika vifimbo hivi, maana kana vijikofia tu, ile bwana atukana tu. Maneno haya yako hivyo hivyo, nadhani wale ndugu zetu wanaanza kuyaweka tu kwenye sauti, tusihangaike sana. Karatasi ipo kini tasia 11 ya ngapi? Haya, ala kulli hal, bwana Barahiani akazungumza haya maneno ambayo naam, nimeiona karatasi, inaitwa speaker's corner. Speaker's corner ambayo bwana alikwenda huko akashuhudia. Mimi nimekwenda Uingereza, nimekwenda sehemu moja inaitwa Speaker's Corner siku ya Jumapili. Eneo hilo serikali imeruhusu uzungumze chochote unachotaka, chochote, siasa, matusi, nini. Nimekwenda kushuhudia bwana mmoja akasimama, kazi yake kumtukana malkia, tena matusi ya nguo, na askari wapita na vikofia vyao vile na huku umeweka mikono na virungu vyao, hawana adhabu. Lakini akasema hawa majadida, akitokea mtu akaandika katika gazeti kumnasihi mtawala au kwenye mimbari kumnasihi mtawala, pengine katumia hekima kaona hapa panastahiki, basi wao huyo ni khariji, hiyo anapita. Sasa hawa ndugu zetu majadida maskini, akitokea mtu akizungumza kwenye gazeti kumnasihi mtawala au kwenye mimbari kuna si mtawala, na pengine katumia hikma kaona hapa ni mahala panastahili, kwa sababu manchi ya demokrasia haya yamekuwa eti kuna uhuru wa kusema. Nyie mnaona Barahiani lengo lake lilikuwa nini? Kwamba yafaa kama kwenye nchi ya demokrasia kama hii mtu asimame hapa awaseme na kuwakebei, kudhihirisha aibu za watawala, jambo ambalo ni kinyume kabisa. Na Sheikh Farkusi katika hili amekosea, na maneno ya Sheikh Al-Uthaymeen ambao pia ameyataja Barahiani, kwamba Sheikh Al-Uthaymeen katume maneno ya Sheikh Al-Uthaymeen. Sasa Sheikh Al-Uthaymeen anasema katika maelezo yake katika jambo hili, akieleza kwamba jambo hili halifai, akaeleza maneno haya, yasikilizeni vizuri, yasikilizeni vizuri kabisa maneno ya Sheikh Al-Uthaymeen katika jambo hili, japo yako mengi maneno yanayochuoni, lakini kwa vile Sheikh Al-Uthaymeen yeye kamtumia, msikilizeni anaposema. Sheikh Al-Uthaymeen anasema fa inna mukhalafata sultan, hakika kumkhalifu mtawala, fima laysa min dharuriyati dini alana, katika yale mambo ambayo si katika dharuriyati dini alana, wa inkara dhalika alayhi fil mahafil, na kulipinga jambo hilo katika mahafil wal masajid was suhuf, na magazeti wa mawadhi' al wa'z, na sehemu za mawaidha wa ghairi dhalika, laysa min babi an nasiha fi shay'in wa la taghtar biman yaf'al dhalika, na wala usije ukaghurika na anayefanya jambo hilo. Fa in kana an husni niyyati fa inna khilafa ma alayhi as-salaf as-salih al-muqtadabi, hata kama mtu ana nia nzuri, jambo hilo ni kinyume na mwenendo wa salafu salih. Umeelewa? Lakini Sheikh Al-Uthaymeen na maneno pia anasema mazuri kabisa, yasikilizeni. Anasema fa inna jami'a al-inkarati al-warida, hii kujibu ile hoja ambazo wengine wanatumia, Sheikh Farkusi na Barahiani wanazitumia, hadithi ya Abi Sa'id al-Khudri, Sheikh Uthaymeen anasema inna jami'a al-inkarati al-waridati, inna jami'a inkarati al-waridati, hakika makemeo yote yanayokuja ni ya kupinga mtu kumnasihi au kumpinga mtawala, ani salaf inkaratu hasilatun baina yadayil amir au alhakim, hayo alana hao, yani ya wazi yani yamepatikana mbele ya hakim. Wa hadha farqun baina kauni alamir hadir wa ghaib au ghaib, na jambo hili kuna tofauti kati ya kuwa yule hakim yupo na hakim akiwa hayupo. Kwa maana kwenye fatawa hiyo, na Sheikh yeye Barahiani amesema kwamba yajuzu kumsema mtawala alana, lakini wanachuoni wanaeleza yajuzu kama kuna masalih na mafasidi, na sharti mtawala awepo pale pale, vinginevyo haifai. Ndio maana akasema Sheikh Al-Uthaymeen, yote yaliokuja hayo kwamba kuna mtu alimsema mtawala alana, ujue mtawala alikuwapo, alikuwepo. Ama katika mimbari manaka tumesikia jambo hilo halifai. Hapa pana fatawa za wanaochuoni 22. Muda hakuna, lakini msikizeni Allama Abdul Muhsin Al-Abbad anasema, wa min huquqi ulati al-amr au ulati amri al-muslimin ala ar-ra'iyya an-nusbu lahum sirran wa birifqin waliyin, katika haki za watawala ambazo raia watakiwa kuwatendea watawala ni kuwanasihi wao kwa siri watawala, wa birifqin na kwa upole. Maneno ya nani? Ya Sheikh Abdul Muhsin Al-Abbad na maneno ya Allama Abdul Aziz yako, anasema fan-nushu yakunu bil uslubi al-hasan wal kitaba al-mufida, nasaha kwa watawala zinakuwa kwa usulubu mzuri na maandishi yenye faida, kwa maana kuandikiwa, wal mushafaha al-mufida, na kuzungumza naye kwenye faida, walaysa min an-nushi at-tashhiri bi uyubi an-nas, si katika nasaha kuzieka wazi aibu za watu, wala bintiqadi ad-dawla wala biintiqadi dawlati ala almanabiri, wala kuikosoa dola serikali kwenye mimbari. Maneno nani hapo ya Ibn Abbas? Je, huyu kijana aloyafanya kakosoa huko sofa, watu waliuliwa, watu wafanya hivi, japo akiomba leta ushahidi pia hana. Kwa utawala huu ulianza vibaya, ni utawala ule wa Zanzibar sasa hivi ulianza vibaya, huku ni kukosoa tawala katika mimbara. Hili jambo maulama wote wa Ahli Sunna wakubwa wamelikataa. Sikizeni Allama Al-Albani rahmatullah alipokuwa akisherehesha hadithi ile athari ya Usama bin Zaid, watu wanafuata, wewe mbona humnasihi wewe Uthman bin Affan? Akamwambia mimi namnasihi sira, au mtaka nifungue mlango? Ndio anasema hapa, yaani al-mujahar, ule mlango ambao anasema nyinyi mtaka niufungue, maana yake ni kujidhihirisha bil inkari ala al-umara'i fil mala'i, kuwakosoa watawala mbele za watu ala al-mala'i, li anna fi inkari jahara, kwani kwenye kuwakosoa watawala wazi kabisa, ma yukhsha aqibatu, kuna mambo yanayokupoa mwisho wake, kama tufika fil inkari ala Uthman jahara idh nashaa anhu qatlu, kama ilivyoafikiwa katika kule kumkosoa Uthman alana, yani watu walipoanza kumsema Uthman mbele za watu, jambo hilo limeafikiwa kwamba jambo hilo ndio ilipoanza au ndio palipotokea sababu ya kuuliwa Uthman, kwa watu walipoanza tu kumsema Uthman mbele za watu, sasa kuna watu wakapata hamasa, wajua afai ushatokenda kama. Haya ni maneno ya Sheikh Al-Albani, mtawala watawala wana njia na usulubu za kunasihiwa, hata kama wamekosea, wamefanya dhulma, sio kwenye mimba, sio kwenye magazeti, kuna utaratibu. Haina maana watawala hawanasihiwi, wana njia zao. Ni nyinyi kutafuta njia kukutana na watawala au kuandika barua maalum kwa watawala kwa njia nzuri, lakini kuanza kusema katika mimba kuwatukana au kusema unawanasihi au kutaja makosa wanayofanya watawala au serikali husika, ili jambo si katika manhaji salafi kabisa. Na nukta nyingine, hata kama mtawala atatoa idhini, jambo hilo halifai. Tabarahi amesema kwa vile kuna demokrasia, jambo hilo halifai. Sheikh Al-Uthaymeen jambo hilo amelitaja, na kadhalika msikilizeni Allama Salih al-Haidani ameyasema mambo haya alipoulizwa kwamba kuna watu wanafanya na dawati semina za wazi na mtawala anaziachia tu anawaruhusu wa vijana wanafanya. Faajaba la shakka anna hadha amalu ghayru salih, jambo hili si zuri. Wa idha kana wali al-amri yujizu dhalik, wa idha kana wali al-amri, na kama mtawala ajuzisha hilo yani awaruhusu watu wamkosoe, faqad akhta ala nafsihi, yeye mwenyewe kajitendea kosa, ukajikosoa yeye mwenyewe kajikosea, wa ala al-mujtama, na kaukosea mujtama, bal yajibu alayhi an yamna hadhihi al-umur wa an yataqillaha fi dhalika, akataze mambo haya na amuogope Allah. Fa idhnuhu fi dhalika, kutoa idhni kwake kuruhusu mtawala akosolewe hilo, idhnu fi ma lam yardi fihi nassun ala nabii, ni kutoa idhni kwa jambo ambalo haijakuja nini andiko kutoka kwa mtume. Mtume kakataza mwenye nasaha kwa mtawala amshike mkono akae na yote pembeni amwambie nasaha zake, mtawala akikubali sawa, akikataa faqad adda alladhi alayhi, au sio? Kwa huyu Allama Salih Haidani anasema hata kama mtawala atatoa idhini, yeye Baraiani anasema kama kule Uingereza. Jamani, kweli Baraiani salafi kweli? Hivi kweli sisi tuseme salafi mbele ya Allah tukuulizwa haya anayoyazua na mabala tutasemaje sisi? Hawa ndio maulama wa kisalafu na wote wamekataza. Yeye atoa nafasi kwa vijana kwamba kwenye nchi kama hizi, tena anasema huenda ikawa jambo hilo ndio hikma katika nchi hizi, yani kuwasema watawala mbele ya mimbar, anasema huenda ndio ikawa ndio hikma. Huyo bwana Muhammad Bachu katika hili amekosea, kama atataraja sawa, japo alalamika watu wanamuita mahawariji, yeye ana maneno alalamika. Yawezekana maneno tu yamechukuliwa vibaya, maneno haya sisi hamnazo sisi. Wafisi sisi sio watu makini kama unavyodhania wewe. Yaani maneno haya umezuliwa. Haya maneno haya ni maneno ya kisalafu. Sasa na Barahiani naye kaingia kwenye jambo hilo hilo. Sasa kama atakuja na fatawa ya Sheikh Farkusi ataisoma vizuri, na haya yote mmezoona hizo rasail ni majawabu ya fatawa hiyo. Na sisi tutamwamulia kama wiki wiki. Wa illa tuna fatawa za wanaochuoni 22 hizi na usoma. Wafika 22 wote wanakubaliana haifai kumkosoa wala kutaja aibu za watawala wazi mbele za watu katika magazeti au kwenye mimbar, na inafaa kumnasihi mtawala alana akiwa mwenyewe yuko mbele yake. Pia Sheikh Uthaymeen akisema akasema kwa sababu anaweza kujitetea, vinginevyo la yajuzu jambo hilo.